Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz. 25 Mayıs 2010. Doğru söyledim değil mi? Evet, tamam. Doğru. Takvimlerimiz doğru demek ki. Programımıza hoş geldiniz. Bugün çok ciddi kalabalığız. Evet, ben Berna, hoş geldiniz. Ben Tufan. Ben de Pelin. Seda, ben de. Hoş geldiniz. Tufan, biraz daha önde konuş. Bugün ne konuşalım? Geçen hafta biliyorsunuz bu Kopenhag teşhisi denen belgenin üstünden geçiyorduk biraz. Yalnız teknik bir takım sorunlarımız var. İleriki haftalarda anlayacaksınız bu teknik sorunları. Ondan dolayı o belgeye bu hafta birazcık ara veriyoruz. Gelecek hafta devam edeceğiz o konuyu konuşmaya. Hazır Berna'yı karşımızda bulmuşken dedik ki biz birazcık bugün iklim değişikliğini tarıma bağlayalım. Organik tarıma bağlayalım. Temelde organik tarıma bağlayalım. Bu konuda ne üretebiliriz, nasıl konuşabiliriz, neler çıkartabiliriz ortaya? Çünkü şimdi bildiğiniz gibi iklim değişikliğiyle beraber gelen iki tane ana unsur var. Bunlardan bir tanesi kuraklık, öbürü de gelen yüksek miktarlı yağışlar. Tabii Türkiye'de durumun ne olacağı, bölge bölge nasıl değişeceği? Bilmiyoruz bunların herhangi birine. Çalışma alanlarımız, yani bizim grup olarak da çalışma alanlarımız bunları kapsıyor bir şekilde. Mesela şimdi programdan önce Berna geldi. Kendisi bu yaz ne çalışmak istediğini anlatıyordu. Evet, ben iklim değişikliğinin tarıma ya da işte sulak alanlara etkisi üzerinde çalışmayı hep düşünmüştüm. Şimdi tarım üzerine ve de işte buğday, arpa vesaire, bunların nasıl değişeceğine, zeytin, incir, bunlarla ilgili çalışan bir ekip var zaten. O zaman dedim ki ben de sulak alan üzerine çalışayım dedim. Hatta Kızılırmak Deltası... Nerede bu ekip? İşte Hamza şu an... tamam yani... Pelin, Seda, bildiğim kadarıyla Sena, çok fazla kişi var ama... Sanırım yaz okulu sonunda ortaya güzel bir proje ve de devamında inşallah makalelerimiz gelir. Şimdi dolayısıyla bizim grubun temel çalışma konuları bu bağlamda. Yani özellikle Türkiye'deki iklim değişikliğinin Türkiye'deki sistemlere etkisi ve bu temelde de yiyecek sistemlerine etkisi. Çünkü sözünü ettiğimiz şeyler şu, hani ben hep kötümser olarak diyorum ki işte insanlar bu yüzyılın sonunda 200 milyona inecek gibi, böyle gayet kötümser bir düşüncem var. O da hani yani iyimserin kötümseri benim açımdan. 200 milyona inmesinin temel sebebi de yiyecek bir şey bulamayacaklar. Şimdi bir tarafta bu yiyecek bir şey bulamayacaklar faktörü var. Öbür tarafta da organik tarım diye bir kavram var. Bu ikisini nasıl bir araya getiriyoruz? Şimdi normal şartlarda düşünürsek birkaç program yapmamız gerekiyor bence bunun üzerine. Ama biz giriş mahiyetinde ilk önce bir isterseniz organik tarımın ne olduğuna dair bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Organik tarımda temel unsur ürünün üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar kontrollü yapılan bir tarım. Kontrolden kastım şu, kimyasal girdiği sentetik koruyucular, gübreler ve genetiği değiştirmiş organizmalarla organik tarım yapamazsınız. En temelde toprağın analiziyle başlıyor olay. Toprağın organik tarıma uygun olabilmesi için kimyasalından arınmış olması gerekiyor. Burada tabii yerel tohumun kullanılması çok önemli. Yerel tohumun kullanılması demek, yani bu bizim eskiden Anadolu'da belki bir 50-60 yıl önce yapılan, hani işin içine kimyasallı zirai gübreleri işte ya da o koca tarım makineleri girmeden önce bizim dedelerimizin köylerinde yaptığı tarıma temel. Yani onu biliyorsanız eğer bir şekilde buradan organik tarımla bağlantıyı kurabilirsiniz zaten. Peki organik dur tarımın... şimdi dur. Benim temelde soracağım şey şu. Burada iki tane önemli nokta var. Bir, kimyasal kullanmıyoruz. Kimyasal girdi kullanımı öbürü, yok. Öbürü pestisit kullanımı yok yani. Öbürü genetiği değiştirilmiş organizma kullanmıyoruz. Evet, kesinlikle. Yalnız bu ikisini kullanmadığımız an şu anda dünyanın tarım çıktısı yaklaşık olarak 2 milyar insanı besleyecek durumda. organik tarıma geçildiğinde normal... 5 milyar ölecek demek bu. Yok, ben buna katılmıyorum. Çünkü şu anda genetiği değiştirmiş organizmaları daha çok kullanıldığı alanlar çok büyük, hektarlarca büyük arazilerde, tarlalarda işte mısır, soya ve pirinç üretimi ve çok büyük alanlarda bu üretim yapılıyor. Özellikle mısır. Bizim bu bilir toprakta çiftçilikle uğraşanlar, slash dediğimiz hayvan yemi olarak üretiliyor bunlar. Amerika'da çok büyük sahalarda bunların tarımı yapılıyor zaten. Şimdi mantıklı olarak yaklaşırsak eğer, koskoca o hektarlık alanı zaten bir şekilde genetiği değiştirmiş organizmayla yapılan üretimde de ya da bu endüstrileşmiş tarım dediğimiz olayla eğer biz olaya bakarsak, tarıma bakarsak küçük çiftçi bitti demek oluyor zaten bu. Kırsal kalkınma, yerel kalkınma vesaire bunların tamamen işte kökünü kazıyan, kurutan, işte biyoçeşitliliği bir şekilde yok olmasını sağlayan bunlar olaylar. Şimdi tabii iklime bağlayacağız olayı sonuçta bir şekilde ama... Çünkü benim dediğime hiçbir cevap vermedin şimdiye kadar. Yok şöyle vereceğim. Şimdi büyük hektarlık alanlarda mısır üreteceğinize, GDO'su genetiğiyle oynanmış mısır üreteceğinize o alanları normal sebze üretimine ayırabilirsiniz. Bölebilirsiniz bunları. Ve burada bir çiftçinin işte diyelim işte örnek veriyorum hektar üzerinden gitmeyelim. İşte bir dönüm araziniz var 1000 metrekare. Bunu bölebilirsiniz parsellere ve her bir parselde sebze yetiştirebilirsiniz. Ve bu yetiştirilen sebzeleri yetiştiren çiftçinin zaten kırsal kalkınma anlamında hem sürdürülebilirliğine, yaşamasına yardımcı olmuş olursunuz. Hem orada normal çeşit çeşit sebzenizi de yetiştirirsiniz. Burada önemli olan tabii tüketildiği yerde, üretildiği yerde tüketmek de çok önemli. Yani normal şartlarda organik tarıma geçildiği takdirde dünya nüfusunun aç kalacağı gibi bir şeye ben katılmıyorum bu yüzden. Yani çok büyük tarım arazileri, alanları var. Kimyasal girdi kullanılarak yapılan tarımda zaten toprağın verimi düşüyor. Toprağın verimi düştüğü için yıllar geçtikçe üretilen ilk başta çok büyük bir verim alıyor olabilirsiniz ama uzun sürede bu sürdürülebilir değil. Çünkü toprağın zaten verimi düşüyor. Mesela organik tarımda münavebeli yöntem vardır. Toprak ya da rotasyon kullanılır. Bir şekilde bir kısmı mesela nadasa bırakılır bizim eski tabirle. Orada ya da yeşil bitki ekersiniz. Azot üretebilecek baklagil türü bitkiler ekersiniz. Sonra bunu o sene orada ekip onların toprağa karışmasını sağlarsınız. Hazır kendiniz tarlanızda yeşil gübrenizi elde edersiniz. Öbür sene bu elde ettiğiniz gübreyi götürüp işte diğer parsellere dökmüş olursunuz. İşte kompost kullanırsınız vesaire. Hiç kimyasal kullanmadan toprağa, havaya, suya ve çevreye zarar vermeden, hayvanlara zarar vermeden bunları tüketirsiniz. Artı genetiği değiştirmiş organizma kullanmak tamamen biyoçeşitliliği yok eden bir gen kaynaklarına zarar veren bir yöntem. Ve bunun uzun vadede insan sağlığına zararları da düşünülebilir. Sonuçta genetiğiyle oynanmış bir sebzeyi ya da meyveyi domates yediğinizi sanıp aslında domates yemiyorsunuz. Şimdi karnımı doyuruyor mu? Yok. Önemli olan sağlık hocam. Yani ve sizin sonuçta çocuklarınızın sağlığı da çok önemli. Karnını doyuruyor mu şeklinde yaklaşmak sadece günü kurtarmak oluyor. Uzun vadede düşünürsek eğer bunun bize dönüşü daha tehlikeli, daha kötü. Su kaynaklarına olsun dediğim gibi toprağa olsun, çevreye olsun. Organik tarımda yeşil bitkilerin ayrıca bu toprak daha verimli olduğu için erozyona karşı da büyük bir şeyi var. Yani pozitif, olumlu bir katkısı var. Çünkü toprak daha verimli, daha güçlü. Bitkinin kökleri daha kuvvetli, bağlanabiliyor toprağa. Bunun erozyona karşı da bize bir artısı var. İklim değişikliğine nasıl bağlayabiliriz bunu ayrıca? Dur şimdi bir müzik arasına gidelim, ondan sonra bağlarız. Tamam. Olur mu? Çok dağılarak anlattım ama biraz daha hazırlıklı gelsem daha iyi olurdu herhalde. Son anda çünkü karar verdik böyle bir konuya. You give your hand to me and then you say hello. And I can hardly speak. My heart is beating so. And anyone can tell. You think you know me well. can love her, though my heart aches with love for you. Yeah. I'm afraid and shy, I let my chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me, say goodbye, and then I watch you walk away beside the lucky guy. I know you'll never know the one who loved you so. No, you don't know me, but I never knew your chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you'll never ever know. The one who loves you so. No, you don't know me. I say you never ever know the one who loves you so. No, you don't know. Arkadaşlarımın sormak istediği bazı sorular varmış. Ben nefessiz çok girdi. Hızlı ve blok bir şekilde konuştuğum için onların soru sormasına fırsat verememişim. Böyle bir uyarı aldım arada. Tabii ben bir organik tarım savunucusu olaraktan direkt konuya dalıyorum. Hiç kimseye fırsat vermiyorum ama tabii farklı görüşleri de dinlemek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Evet, organik tarım kaçtığıymışız gibi değiliz yani. Ben sorumu sorunuzu sorabilirsiniz. Ben sorumu sorayım o zaman. Sor Sedacığım. Şimdi en başında toprağı kimyasaldan arındırmak diye bir şey söyledin. Hı. Bu kimyasaldan arındırmak ne mesela yani? Ya şimdi organik tarımın yapılabilmesi için toprağın kimyasallardan arınmış olması lazım. Şöyle ki daha önce o arazide tarım yapıldığını düşün ve bunun konvansiyonel tarım olduğunu düşün. Bu sırada kullanılan işte suni gübreler ve zirai ilaçlarla o toprak bir şekilde kimyasala boğulmuş durumda. Yani orada böceklerle ya da zararlarla mücadelede pestisit kullandığın zaman o böceği öldürmek için attığın o kimyasal toprağı da zehirliyor. Kimyasaldan arınmış olmasından kastım buydu. Ama mesela uzun yıllar hiç tarım yapılmamıştır orada. Ya da işte şu an iyi tarım uygulamaları diye bir geçiş süreci var. Ya da iyi tarım uygulamalarına yönelik bir tarım yapılmıştır. Yani kimyasalın kullanımı bile bir sertifika kuruluşunun kontrolü altındadır. Mesela onun organik tarıma geçişi daha kolay. O zaman belli bir süre geçtikten sonra işte toprağın analizleri vesaire yapıldığında toprak içindeki kimyasal oranının düşük olması ya da işte bu toprak organik tarıma elverişlidir denilebilmesine istinaden orada organik tarıma başlayabiliyorsun. Peki bütün toprakları biz kimyasaldan arındırabilir miyiz? Bütün hani Türkiye'nin yani topraklarını. Şu anda Türkiye topraklarının tam hatırlamıyorum, yanlış söylemiyorum ama %31'i tarım yapılabilecek arazi. Tabii bunun ne kadarının parçalığı, ne kadarının bütün arazi olduğu da önemli. Sen eğer çiftçi olarak gidip organik tarım yapmak istiyorum dediğinde zaten sertifika kuruluşu kontrolör gelip o toprağın analizini yapıyor. Yani kimyasal atmadığın sürece, toprağı zehirlemediğin sürece toprağı kimyasaldan arındırabilirsin. Çünkü doğa kendini yeniliyor zaten. Peki daha pahalı mı yani? Neden biz GDO'lu ürünler yiyoruz da Hani neden organik tarım daha mı pahalıya mal oluyor yani? Şimdi organik tarımda sertifika süreci uzun ve ayrıca pahalı. Daha bu yüzden de çiftçiler bireysel olarak değil de kooperatif kurarak hani bu işe girerlerse çok daha uyguna hani mal edebiliyorlar. Geçiş sürecindeki çiftçi normalde işte diyelim kimyasal kullanarak tarım yapan bir çiftçi geçiş sürecinde konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçiş sürecinde o süreçte normalde eskiden kimyasal atarak 100 kilo elma alıyorsa artık 100 kilo elma alamayacak. Düşecek bu verimi o geçiş süreci boyunca. Doğal olarak da bir şekilde masrafı da artıyor olacak. Yani normal şartlarda bir de iç pazarın daha çok fazla büyümüş olmaması. Hani talep, arz talep olayı bu. Yani sana ne kadar çok kişi... Değil mi bu demin? Yani 100 kilo elma alacağına... Tamam, geçiş sürecinde böyle bir durum var. Sonra üretimi artıyor mu? Çünkü toprak artık kendini yenileyip temizlendikten sonra... Bir dakika dur. Sonra... Toprak kendini nasıl yeniliyor? Bana bir anlatsana. Yani o bitkinin hocam, büyümesi ekosistem... için... Bak, o bitkinin büyümesi için bazı kimyasallara ihtiyacı var. O haklı bitkinin mıyız? Büyümesi için bazı kimyasallara ihtiyacı yok. Kendiliğinden büyüyor bitki. Normal şartlarda hocam 100 yıl önce kimyasal bitkinin, mı atılıyordu? Bitkinin evet kimyasal atılıyordu. Gübre deniyor bu kimyasalın hocam, adına. Hocam bildiğiniz ahırdaki gübre kullanılıyordu. Bak hayatım. Ya da kompost kullanılıyor yeşil şimdi, gübre. Şimdi temelinde bu işin bunun dibine bir takım nesneleri koymak zorundasın. Tamam bildim. Ve bu nesneleri bildiğin gübreyi kullanacak olursan sen 60 kilo verim alıyorsun. Suni gübre kullanacak olursan 100'e çıkıyor bu. Tamam da hocam bu kısa vadede bir çocuğum. Uzun vadede de daha uzun da kötü olacak. Çünkü toprağın kendisini yenilemesi diye bir şey ütopyadır. Yok hocam, öyle bir şey. Toprağın içinde yaşayan canlı mikroorganizmalar var. Ekosistemin kendi içinde bir döngüsü var. Toprak kendini yeniler. O zaman o toprağı sen 100 sene Nadas'a bırakacaksın. Evet. Bir seneyle sene olmuyor uzun o. Uzun bir süre alıyor. Şimdi, tamam mı? Şimdi bu dediğin gibi bir sene. Toprağın miktarıyla bu çok alakalı. Yani eğer toprağı gerçekten o kadar vahim bir duruma getirmişseniz 100 sene beklemek zorunda kalabilirsiniz. Evet o zaman 100 senede de insanlar aç kalıyor. Ben de onu söylüyorum sana. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Bu toprak miktarlarının oranı ne kadardır? Yani Türkiye üzerinden düşünürsek %31'inde tarıma elverişli toprak olduğunu hesaba katalım. Bunun toprakların yüzde kaçı işte organik tarıma ya da işte kimyasal girdi kullanılmadan yapılacak tarıma uygundur? %100'ünün olması lazım. %100 olamaz ki. Niye? Hocam konvansiyonel tarım yapan çiftçi sayısı organik tarım yapan çiftçi sayısından daha fazla. Tamam şimdi bunların hepsini organik tarıma çevirelim onu diyoruz. Bunların hepsini kaç kişiyi besleriz bununla? Organik tarıma çevirebilmemiz zor çünkü zaten arazinin konumu da önemli. Yani arazinin konumu gereği organik tarım yapılamayabilir durumda olabilir. Niye? Asfalta yakındır ya da sanayinin ortasındadır. Yani sanayi, fabrikalara vesaire. Sen gübre atmadığın müddetçe ne fark edecek ki asfalta yakın olması? Egzoz hocam. Yani çok şey fark ediyor. Egzoz organik, dediğin karbondioksit. Organik tarımın yapılabilmesi için belli kriterler var. Bunu sağlamak zorunda. Yani Türkiye'de şu an... Karbondioksit dediğin bu bitkinin beslendiği nesne değil mi? Yok hocam yok. Yani şimdi siz benim ne demek istediğimi tam olarak dinlerseniz... Yani orta yolu bulacağız. Organik tarımın yapılabilmesi için belli kriterler var. Ve bu kriterleri sağlayan koşullar altında ancak çiftçi tarım, organik tarım yapabilir. Yani eğer bunu sağlamıyorsa yapamaz. Yani Türkiye'de tarım yapan çiftçilerin hepsinin organik tarıma geçmesi şarttır diye bir şey söylemiyorum ben. Ama olabildiğince bunu yapabiliyor olmamız bizim için büyük bir avantaj. Onu demeye çalışıyorum. Mesela hiç kimyasala bulaşmamış gayet tertemiz topraklarımız da var. Ve burayı kimyasalla zehirleyeceğimize direkt yerel tohum kullanarak... Nerede var bu hiç kimyasala bulaşmamış toprak? Doğuda, Güneydoğu Anadolu'da var. Mesela şu hani mayınlı bölge vardı. Bir ara çok geçti lafı hatırlıyorsanız. O mayınlı bölgenin temizlenmesinden sonra işte organik tarıma geçilmesiyle ilgili bazı tekliflerde falan bulunuldu. Mesela yani saya saya bana bir mayınlı bölgeyi saydın ya. Ben size örnek veriyorum ama isterseniz daha da araştırma yapar getiririm yani. Şu neyse, an zaten Berna'yı biraz fazla sıkıştırdık bunda. Yok sanıyorum mesele sıkışıp sana... sıkışmamak değil de mesele gerçekten bizim için faydalı olabilecek şey bir konu üzerine harbiden oturup düşünüp evet. Tartışıp ortaya bir şeyler çıkartabilmek. Ama olay zaten tarımı iklime bağlamaktı. Belki ilerleyen şeylerde, programlarımızda bunu iklim değişikliğine de bağlayabiliriz. Yani organik tarım yaptığımız zaman iklim değişikliğiyle ilgili biz nasıl olumlu ve somut adımlar atabiliyoruz? Bunu nasıl görebiliriz? Ben bununla ilgili bir araştırma yapıp İlerleyen programlarda böyle bir sunum hazırlayabilirim yani. Temmuz'da bekleriz Berna. Tamam. Hanım, sizi tekrar. Ben seni destekliyorum Berna. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.